خون ریزی کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، قیامت کے قبل قتل عام ہو جائیں گے۔ مسلم میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن اور رات آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی، اور حرج عام ہوگا۔ حرج کا مطلب ہے قتل۔ اسی طرح احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل کرنا۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ خون ریزیاں یعنی مرڈرز وغیرہ بہت عام ہوں گے۔ کیا یہ آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ کچھ حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے قبل خون ریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل ہونے والے کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت خون ریزی کی وجہ سے ہمیں 1400 سال پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتا دی تھی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ قاتل یعنی جو کیلر ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور جو مقتول یعنی جس کو مارا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ کیا آج یہ کنڈیشنز نہیں ہیں؟ آج کل ایسے ایسے گیمز آئے ہیں کہ اس سے انفلوئنس ہو کر لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، کبھی گیم سے انفلوئنس ہو کر، کبھی موویز سے انفلوئنس ہو کر لوگ قتل کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے جو آج کل سپاری دینا کہتے ہیں، جس میں کسی شخص کو بم دھماکے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اسے یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ کیوں کروایا جا رہا ہے۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ آپ نے بم دھماکے کرنے، وہاں پر بم جا کے رکھنا ہے، آپ کا کام ہونے کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ اب یہاں قاتل کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ شراب کے نشے میں جو ڈرائیو کرتے ہیں، یا ڈرائیونگ ہی نہیں، ایسے بھی شراب کے نشے میں جو خون کرتے ہیں وہ اسی میں آتا ہے۔ اسی طرح سیریل کیلرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دیکھیں، جو میں جس بک سے پڑھا رہی ہوں وہ بہت پرانی بکس ہیں، تو اس میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے آگے اس سے کچھ اور زیادہ وائلنٹ ہو، واللہ اعلم۔ ایک اور حدیث میں خون ریزی یعنی گریٹ ڈیل آف کیلنگ کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں، اپنے ہی بھتیجے، اپنے ہی بھانجے اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کے بارے میں ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل. بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم ایک ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو قتل کرے گا. آج کتنا کامن ہو گیا ہے کہ مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے، حالانکہ اس سے بہت روکا گیا تھا. وہ پولیٹیکل ایشو ہو یا وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کتنی خون ریزی آج ہو رہی ہیں. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بلا وجہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر نکل جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی ہرس رکھتا تھا، یعنی اگر موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا. اسی طرح ترمیزی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. یاد رہے کوئی بھی شخص مسلم ہو یا غیر مسلم، بلا وجہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل کرنے کے کچھ شرائط ہے. سورہ المائدہ آیہ نمبر 32 کے آخری حصے کا مفہوم یہ ہے جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا، ایک انسان کی جان بچانا گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آج میں ان تمام لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت پھیلاتا ہے، اور یہ بھی جھوٹا الزام اسلام پر لگاتے ہیں کہ اسلام خون ریزی کو انکریج کرتا ہے. یاد رہے اسلام میں قتل کی بات تو دور، کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں. ابو داؤد میں ذمی کے بارے میں آتا ہے، ذمی کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہے اور جزیہ ادا کرے. اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچایا یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز زبردستی لی تو قیامت کے روز میں اس ذمی کی طرف سے جھگڑا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جھگڑا کریں گے جو ایون ذمی پر ظلم کرتے ہیں. قیامت کے روز جس طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اسی طرح حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب قتل کے بارے میں ہوگا. بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. اسلام انسان کے جان و مال کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے، لیکن آج انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے جا رہے ہیں، انسان کے خون کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ پاسٹ ہسٹری میں بعض جنگوں میں قتل ہونے والوں کی اگر تعداد دیکھے تو تعجب ہوتا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 1,50,00,000 لوگ مارے گئے، سیکنڈ ورلڈ وار میں 5.5 کروڑ لوگ، ویتنام کی جنگ میں 30,00,000 افراد مارے گئے، روس کی جنگ میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے، اسی طرح اسپین کی جنگ میں 1,20,00,000 لوگ، عراق اور ایران کی جنگ میں 10,00,000 لوگ مارے گئے، اسی طرح عراق پر امریکی حملے میں 10,00,000 لوگ مارے گئے۔ آگے واللہ عالم کتنی خون ریزیاں ہونی ہیں۔ آخر میں میں ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتی ہوں جو مسلمان دوسرے مسلمان کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیہ نمبر 93 کا مفہوم یہ ہے کہ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جان بوجھ کر یا بلا وجہ جب کوئی کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس کے لیے کفارہ یعنی ایکسپیشن تک نہیں، حالانکہ قتل خطا یعنی غلطی سے قتل کرنے والے کے لیے کفارہ تو بھی ہے۔ ٹلس اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ ادا کرے اور ہمیں خون ریزی جیسے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔